这炕头啊，这美丽，丫头为婆娘，毛巾喽，可是奶妈。没有一起风雨那么呀大的去得一妈妈妈妈长征你妈妈妈妈也她不得对了人你这样说了也就找我说对了该遇到的你说了一妈妈老家的你来的学生也吃的吧，咱们就给你打干了的你，家在夜里，马掌在狼回家里，咱们有一起为老母的，咱们也得你再给我。 老大，媳妇吧，比如帮老公呀，一口先塞来吧的，奶菜三斤，水跟盐三吨在两码。为主在南国南安桥三营下去我们来我们来地震也大比电视塔了别把的看呀一口电视门南菜三斤水跟盐啊当中在南的八代比啊出新营看见那个你在南马八位内的在高面的你在南皮包来呀啊切开呀啊亚地大面啊将我表表你妈的看呀你在南切开呀哎呀我的米瓦中包哎呀我的带本来甘有人的小龙嘛过来学个人也让我们个人来人安哥哥来了阿弥也苗苗靠手你家的本来赶紧的消息也老大苗边路边本来一边的没跟过人家的呀比如苗路的可以多亚人了高老干老亚人了高学个人为你的没没有你苗的人心里家一这小哥来阿弥心里家的户天命有啥家呀老好我个人忙那么留意顾家园长大一三拉了不在亚洲文这样听下座啊心里给家把的一学跟人忙那么留下高忙可以闹白应该来面忙内切生命皮肤安静是本事的学家中内切找人也在你那边面忙皮囊住单一模跟人没有打路的人心内切应该来这个找人呢尤其找人也在国的外嘛皮包拉的咱懒得把皮包的大饼没用的方便了没家呀没那咱们的咱骗你的狗按我说对呀吧的你学给人忙的慢了不得的唯独咱懒皮包呀我们没有那个中东没有好一口中东月下包没有那个一口得了太月可别月活度将月奥南月一口奥南月闹米月你都人够难杀的不在亚洲人不在他们那西比这大超差的别总是你的这个这样满路有差奶奶比如咱那一的报告这那你天哪那么看啊啊当对着蓝皮盘地位这边我也忙在问路报问啊干啥别啥啊当对着蓝皮这三来亚人皮包的姑娘 当街当街 ตุ้มตั้วเนี่ยโซเลเนี่ยงาตั้วมาเว้ยตุ้มไม่ใต้ถ่าดิงาบาเว้ยเปียเปียเลิกตาเมรุงาใส่กุถ่าเว้ยดีนี่เหรอหิบาเว้ยเปียเปียตุ้มไม่ใต้ถ่าวงาเสี่ยวปี้เลิกตาเมเว้ยงากัวปี้เลิกตาเมเว้ยเว้ยดีโลโซนี่หมองนี่โซเกรี่ยงาผัดดิปัดมาโทยอลิงาใต้จินากูตุ้มไม่เปียวไม่ชิงาเทนโลนี่มาเว้ยเว้ยเทนโลลงมาเว้ยเว้ยเอ้ยเปเปเตเตบาเว้ยเปียเปียงาเลิกตาเมเว้ยเลิกตาเมเว้ย เอ้ยเว้ยมองนี่ต่อเกลียวงาผาที่ปัดมาทอยอลิงาตีจีนากูตุ้มไม่ยอมไม่ชิงาเทนโลนี่มาเว้ยเทนโลลงมาเว้ยเอ้ยเปเปเตเตบาเว้ยเว้ยเอ้ยปุ้มกุเลียบาเว้ยงี้ตีจีนาบาเล้เว้ยงากูเปียวมาละเว้ยเว้ยต่อจะไปกันเล้เว้ยงากูขนาดขนาดไม่ไม่ไปหรอกเจ้าเปียวนี่เด้งาอภัยเนี่ยงาอเมรุเจ้าก่อทีนี้เราไม่ก็ไม่เอาไม่เว้ยไม่ยากยากเลยงาผาที่เนี่ยงาเมางี้งาไม่มาเว้ยเว้ย ไม่ก็ไม่รอไม่เว้ยดาวยาดาวเลวมาเลยโยบานัยชอบดีบัวมีรู้มา ด้วยด้วยใจเนี่ยมาไม่เล็กคู่ใหญ่หน่อยเลยปลายงูเลยก็สบายสู้ทุกชาติตะขวบบูดมีอยู่มากยาวเป็นสองสามมองหาใส่ผิวอะไรเว้ยใส่ผิวกี่อะไรเว้ยก็ยังมีคู่ตัวเองเปลี่ยนชื่อว่าเนี่ยไม่ทราบแต่เล็บผิวตัวเองยังเนี่ยเองเลยยังแต่มีอยู่มาตั้งมาแล้วจ้ะ โซ่ไปยาวพี่สิมีด้วยเจ้าขยะมีเนี่ยพระตาเนี่ยเพ่มาเกวดิเนี่ยเว้ยมาเตะดิแม่เนี่ยเตะกี่อะไรกิสารเวโก้ด้วยมีเลยได้เมียไว้มีเอ้เมียไว้มีเอ้ที่มาขายยายเลวายาโดดเดี่ยวยาเก็บไว้เย็นเนี่ยตัวเอามาเฮ้ตัวเอามาบูรพ์ กะแล้วผิวตะวันตกดินโลชี้อ่ะแม่กวยไม่เซ้ซั่วโดดพี่บ่งาโดดพี่บ่งาม้องนี่ทุ่ยอ่ะมีมะล้วยมะล้วยมะล้วยเว้ยกองเล่พ่อกว่า อะแลพัดตาทุ่ง นี่โดหมองนำมาอเปียวแค่สู่แค่กูเว้ยนี่งาเล่นี่ชีวิตถ้าดิเว้ยตวยตวยนี่นี่หนีมาเล่กะแลนินทาตวยถ้ากูไม่ใจจากะตะเมียวอภัยไม่รู้แล้ว amé belule me da ga te mio ne sei ne nga ne lo nyin nyin pe we nga da twin ne le chao ye do mo ne phati a chao ma nga ta kha le pyo lai chin mi we pyo lai chin mi we we nin di ne phu mu le me da go pyo bo a chain kha ja le ni be kwe a chain kha ja le so ro phu mu le a te 16 ni pye bi la we e we ni a te ka le 20 kwe ni nyi ma le phu mu ga le a te 16 ni ए निफाटी चों टोंग सो गे जी मा था दा रे ब्यो आ मा दी ने बे वे हो हो मा ट्वे ला फु मु ले ला ने बी वे नि ब्यो लाइ टाओ वे हे ब्यो लाइ टाओ वे ए वे ए वे वे फु मु ले मा ले वे नि ngo ला ब्या मी ला वे ngo ला ब्या मी ला वे फु मु ला बा वे ni na nga ne we we ni kaung da we ni ni le yauk la yin ni ngo ra nga twet ya de we ni ngo ro nga sai ma kaung ma bu we ni ngo ro le nga ngo chin na we ni sai kaung ma chi bu we nga ne we we ni da ma we we ma gi ni le sai kaung ma chi lo nga pha chi ne nga a mo yin be ma chi de ba lou ni de သူရနာမည်ရဲ့ဘသူဆိုတာနဲ့မပြောပဲနေတာမဟုတ်လားဝေမပြောလို့ရှိဝေဟိုချောင်းနဲ့ကိုသိပြီးငါ့ကိုငါတတ်တယ်မယ ်နေစည်းစားတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်မှပြောရမယ်လို့နေဖာထီးနဲ့နေအမိုးကပြောထားလို့နေကိုမပြောသေးတာဝေနေတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်မလေးပဲကွယ ်ဝေဖာသာထိုးရလေငါ့ကိုတဲလို့ကိုထီးသေးတာကိုဝေငါစည်းစားတတ်တဲ့အရွယ်လေအခု16နှစ်ရှိပြီဝေငါ့ကိုပြောပါတော့ဝေငါ16နှစ်ပြည့်နေပြီငါ့ကိုအမိုးနဲ့ဖာထီးအကြောင်းပြောပါတော့ဝေပြောပါတော့ ဝေဖာသာထိုး ဟာလေကွယ် ဖုံမူလေ16နှစ်ရွယ်ရောက်လို့အမောနဲ့ဖတ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးပြောပြတော့မယ်ဝေ ပြောလိုက်တော့ဝေပြောလိုက်တော့ကွယ် ညီမကြီးရေဒီမမရှိဝေဝေဝေမင်းငေါ်လို့မဲလိုက်ပါနဲ့သင်မသင်တွဲလိုက်ပါဟေးငါကိုမလာခင်ငါနင်းငေါ်လားမရှင်လူတော်မဲပါလို့ဟေးရွှေကင်းပါလေ ဝေမောင်ကြီး ရွှေပြင်းရွှေပြင်းရွှေကြီးဒီမာလေကိုဆိုရတယ်မကမကမကမကကိုဆိုရတယ်ရွေးမက မဲတော့ဘောဝေမောင်ကြီး ငငိုးငိုးပြီးတော့ဟိုလူမဲဒီလူမဲနဲ ့အေးဟုတ်တယ်လေဝေ ငိုးနေတာငါတွေ့ရတော့ငါလည်းငိုချင်တယ်ဝေငါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးညီမလေ းဝေမောင်ကြီးမကမဲ့ကျင်းမတွေကဟေးနေအမို့ကဘသူလဲနေဖာတိရဘသူလဲလို့မေးရင်ငွင့်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဝင်နေမို့တော့လည်းငါသိမကောင်းဘူးဝင်ငါလည်းဟိုကျင်းလိုက်ဝဲဟိုကျင်းလာပဲဝင ်ပြောတင်တော့လည်းပြောမှာပါဝဲသဘောချင်းစမ်းသာပါလို့နေငေါ်တော့မကြမကြတွေ့ပြန်တော့ ငါသိချင်လို့ပါဝ င်ဖုံမူလေ ဟာလဲ နေငေါ်တော့ငါမကြမကြတွေ့ရတဲ့โดโมนะพัตติกะนิ่งโอติติชายามาราเด บาดี มาเนปโยปะเมเวนิมัททาเ วเวมองญิปโยยินหาหน้าถอกมาบ่เวโ ดมองนมาณะลุติติเมญะเนเนยามะอ ีวี ไดยินาลุญโยบอมาติสาชิยามะโ ยบาเ วโยตินาแลปโยรอเมเว มองญิ ตะบาจิซาลาบาโดนิงโอรามะจามะจาตวยเปียนโนนิงโอรามะจามะจาตวยမလာဟဲ မောင်ကြီး အဖေတက်ကလာငိုလာမေပါဦးဟဲတော့အမောနဲ့ဖတ်ဒီနဲ့စကားငိုလာညီပါလေးဖုံမူလေး မောင်ကြီးမောင်ကြီး ရမဟဲမလာပြောဘူးအကြာ ပြောပါဦး တော့အမောနဲ့ဖတ်ဒီနဲ့အကြာ Let's go. 年比我中年也来学个艺，送送你别叫，送送你别叫，送送你别叫，怪疼啊疼，疼越疼哦，为俺来读。出租高位见面拍下个因为我你够面了喂 看了喂看了喂看 哎送你家里了喂 喂九州走开去那都是个个人不个人呢找不个人找个人轮兵月子个人的几面阿龙是为我要去公家比会要去公家比会 哎哎哎高奶喂高奶喂喂干来飘干来飘嘿你怎么嘛大家嘛亲嘛大家见喽啊出门了哦都没我就转了的莫来喂 好点喂 就叫的我们的庙铁就烟就片路就一卡片的给啥比大家没我来把大头耶 喂来了高头喂 嘿给人家啊东西呀哦嘿啊东西谁家怎么弄哦 喂说给你说给你 喂马龙喂 给了票师傅拿点数量搞呢给了是给你那更方便给了是大瑞拉公民喂我也老个唐老师的拉公民喂 好啦喂 好点喂 喂什么龙龙慢打招呼 好啦喂 哎我们要拿一杯呢卡里尼要过喂面面口鼻的差不多两位我的一样都给了票我的地的地看大门喂多加多加嘿阿鲁鲁 把来喂 刚来评论呢阿喵大的撒泡这个把逼迫多家 家改变夫妻给人光 哦姐姐阿喵呢变得嘿嘿阿鲁鲁记小家嘿记小家嘿记得记得鲁鲁会好我阿姨的撒泡过退 咱来说过 咱来说过蓝的比黑蓝的比黑 蓝 的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑 蓝 的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝 的比黑蓝的比黑 蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝的比黑蓝 的八大叔， 喂，马来贵， 昨天哥都没带你加币喂，我差加币八大叔耶。 哎喂， 你连加币都顾不完喂，我的不干你加币呢喂，我的不干 你加币呢喂。嘿嘿，俺老路嘞，俺老路嘞， 呀呀呀呀， 可因那个地下现在给我苦干够米瓜，一把拉瓜，别哈，我怕也干啥，别怕了，别别话假话，嘿， 喂，赶紧去投降喽， 喂，走吧喽， 马来喂。 喂阿三你乖都说给都都列车旁边抓皮阿三唱皮进你喂唱皮进你喂。喂你是否我安逸 阿来我。 你阿口面面大别什么大别什么。你面面大些我看面面那旁边要的路的喂。你路的啥跑的我妈阿公司的米鸡宝妈。龙王们的节目们的节目干了就修带带来改的嘿亏我安逸嗯阿达出来把路路以为你能找地方吧阿喵达睡觉龙王们睡的嘿我安逸亏 嘿中州少给你嘿少给你唯有虽然你表面咱们来挂如说啦我刚才不过演技啊的话我计划也有演技啊的你们哪个记得没有把妈妈应该背他的压住的我打了我打了啊啊你也打不过的也打不过的压住过如果来比如现在看看那派名字的哪个这拉斯给你压住背他的话那个一卡的话他唱背了母的话哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈修带路悠悠买买呢喂悠悠买买呢来改这多亏爸妈路他不会嘛吧你打嘛要打嘛安逸 好了吧 妈妈嘞这是老婆你啦 到第三包，你俺给我打一打，没打路，俺到六块钱里。嘿，俺你爸爸，你俺苗的过来，苏维可能菜，苗可能菜哥，俺来打没？对了，哈哈哈哈哈哈！俺干嘛嘛了？俺你，哎呀，因为你不吃嘛人喽。啊，操你的妈！哎呦妈，妈来呀喽妹，妹来，原来是他啊！你这是跑家瑞吗？ 要下雨了没？等那边让我，等那边让。 要下雨了。 嘿，中农少给，嘿，中农少给。 八龙果， 提马鸡蛋，提马鸡蛋，玫瑰，玫瑰，呀！ 啊！ 下雨。 八来瓜，八来瓜。 吃的呢？哎，王某，老不吃，他别来吧，我下雨，他别来吧。 嘿嘿，那边谁瓜？那边谁？我对面先他那边搞那瓜，大马都没让男一摆呢，都得比对拉马瓜，拉到西盘有毛瓜，西盘有毛，哎。回得西啊，拉拉拉，偷偷挖瓜，哈哈哈哈哈！看来新的题目，多多表妹，多多表妹， 高呢，小姨高呢，飞高呢 啊！喂喂喂喂，小盖伊，你这看么表呢？喂，忙你没喂？那阿达里坦口没的，坦口没喂？啊，喂，我哪个？可他不读了喂？喂，我满打抽哩喂。嗯，满打抽，喂哩。俺哥，你没考完呢喽？没考完呢喽？ 啊，屁路哩喂！ 哪里？我地太阳呢？对着马娃满打抽耶，对着马娃喂。 你们对内马不喂，阿弟马喂。 那对眼呢？我打扫街地呢，我怎么父母来到过？大头爷，你少笑吧，喏，少笑吧。啊，我打扫街地，啊等那些，我怎么在瞧你哎呦耀眼？大头爷，哎，这干了票瑞哥，啊，都把妈带皮个。你偷一步，那马多的阿叫，八大头，你表表来吧喂，表表来吧，八大头耶， 你吃吧喂，我表没， 那完蛋啊！ 毛老弟，喂，毛老弟喂，送给你喂，送给你喂。哦，下雨后呢，我女儿对我答应的，我的命也得要。我下么对奶母，我下么对奶母，别洗我表话嘞。对老妹妹呀，那天上啊下的雨，没对奶奶完了，俺没对奶奶完了。到阿啥时个早抓了好一点不同嘛，还没嘞。喂，梦到几位？送给你喂，送给你喂。哦，下一回，我问你这个大的多的名人的样子，我想不对喂，你都白不讲话嘞。对了，妹妹呀，俺那天上啊，我下个月没追奶母喂，俺没追奶母喂，到三十个多抓了好一点活动嘛，还没嘞，这我这把的呀，别说给。 开个门，我来开个门。我想干的喂，都白忙了喂，我想不要那肉不喂，不要那肉不喂。I shall kill you, you know. When I'm the bed, I'm the bed. Let me ask you, she'll have a long day. Wait, I'll wait. Have a let me, well, no. Shall I have a let me, yeah. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哎，你路没父母耶？哎，你路没乖？ 在哪吧？喂。 你爬梯呢？阿母，给了皮肉耶，一张亏亏大皮肉最大吧呗乖。阿妈的，亏盖肉最大呗，大吧着乖。给给给，父母来最近哪里最下边木啦乖？ 哎，宝贝。 你都爬梯呢？阿母妈给的在，你都阿在对嘞？那菜别的路呢？菜炒你别的路，阿老公收米乖，你都没啥搞没过。做你的爸妈比那个你比再臭婆还弄啥家族嘿啥家族嘿 各位地路所以父母来哦谁都会来喂 喂毛衣 喂 哪来谁都会喂毛衣啊谁都会来喂 谁都来包喂 喂爸大头 啊来喂 爸大头啊谁都会来喂做路谁都在路里我谁家也来喂谁家也来喂 哈哈哈哈哪天么干爸不乖乖包的鸡哦那唱的鸡哦黑蒙的鸡哦，谁都比他乖。哎，干了屁股带钱的，给人留眼泪，妈妈留眼泪哦。阿龙公爹爹财神阿是卡表皮皮乖，阿龙拉家嘛喂，拉家嘛嘿。 哈，这个好得拉喂，把他拖耶。 好查不乖。 一路所以阿来西安那边阿得看带麦喂，带麦喂。 喂，阿来带毛包喂。 哎，阿弟都带臭钱的路的，阿罗送公米乖，好嘛拉你啦，你都忙的嘛路，谁堵的把马路挨住，拉公伢比嘿，干了屁股带钱的，谁堵过住多了路苗，阿罗拉公米嘿。 拉家米喂，拉家米喂。 哟，八大路，八大路， 喂拉喂拉喂拉家乖， 带乖问我，现在的阿罗比比拉呀， 比拉比乖， 好啦。 哎， 你这没啥个来漂亮哦，爸妈比爸妈米我个，带头不怕低头，跟人苗大的呢，叫到爸妈苗大的，那不听我，他没家不来呀， 他没爸比乖， 哎呀，他一般的看不下 来，带头哎，他没如何， 哎，那不听他没家撇，那就跟人妈妈交钱个菜没。 在这里没面看面第四位嘛为九里亚一个里不也买一个有几阿哥罗姆路公路上学的这不也面为阿丹那些看罗姆亚拉开一个罗姆亚为阿丹那些看罗姆亚的这拉斯给罗姆不安一个没工作去把里面看面那干架吧看面 四位我抓要家的这里没面阿罗拿着面嘿 OK OK OK OK OK Victoria A 跟伊不言马吉也得杀了，干的鸡瑞了嘿。 好吧，好吧，好吧。 宋家也啦，宋家也啦。 好了，这个是。 古罗西威大明我考察个咯，那差不多嘿。我对面地呀，那我没干那边。呵呵，啊西北当地面，这里也牛地呀，地大地啥家嘛。俺罗现在看英格兰别的下队伍，马路蒙塔比他们家带你嘞。 ลูกตับผู้จ้วซาနေတယ်ဓမြကောင်းဆောင်ခရင်ကလေးမောင်နှမဆိုတာရှိတယ်กว่าအိုးအိုးဟိုစကားကြီးခင်ဗျဘာလဲဇလုံးတကြီးရဲ့ဟိုခရင်မောင်နှမဟာဓမြမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတော်လှန်ပုံကန်းနေတယ်တဘုံဘိုးတွေပါခင်ဗျဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တိတ်သာတာဒီတကြီးတော့ရှင်းမသိနောက်မသိနဲ့ဒီတို့ကိုတဘုံလို့မခေါ်နဲ့กว่าဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓမြလို့ခေါ်ရမလဲခရင်ကကားနဲ့ဖိုက်သခင်ကြီးကမိန့ 咱们两个的别多嘛，路太么急忙的，太么急着要路的话。 好好好，好吧，这个事情，刚话为什么呀？那个就拿着走路，别多嘛，咱们路么靠着吧，我后来来的，好听到这个玩意嘛，看他看看到的路比多，他比苗公路你别插脚嘛，怎么 样？爸爸爸，没，这季节完了， 妈妈， 看他苗那的路路哪吧？ 好吧嘞， 哎，地价要不挂，起码嘿。我应该没你个，他没弄啥用的，对了， 对了，对了，对了，对了。 哎，哎，你的不？哎，哦，咱们也不跟人毛那么个，没有啊，先旁边那人收了我的汤锅。哎，被旁边送回来呀，他来没那位不？把没那位不？哎，要，好的，叫伢队伍，你呀，阿南，来干家嘿，来干家。 先的也别来的耶，哎呀，起码呢，叫俺要想你嘛不？我们都靠你开，我们都靠你开开，一把大头。 喂，给 力！俺的呀，妈妈叫爸爸，喂，的呀，妈妈叫爸爸，喂。 喂，给力，少给力！你来得来是个吉他好嘿，你来没，你来没拍，俺我这这边，给了漂亮我大钱的少呢，他估计你太贵，你大伯喂，你是个得吉的好嘿。 喂，把他抽耶。 喂，把那喂。 那钱给了漂亮的，俺奶奶爸爸的，谁收啊？喂。因为大卫们都没有打的什么鬼，都讨人看比，跟了皮奥马就看你嘞，这什么的我喵喵喵打钱呢喂，喵喵打钱呢喂， 因为， 就喵我皮，你的看表了吧，我把打退，啊没有打的什么错啦，我他妈钱呢来信来嘛，我他妈钱呢来信来嘛。为因为修得面又卡得得了耶得了耶得了耶 说给你耶 什么了表妹那么多亲你不妈呀把他都表妹的妈俺来把他偷耶！ 哎，我这个路那边呗，路基路路的呀，让俺地查路，那地北京的乖，那地北京的乖。 好的喂，得记得你打错了路，把他偷家务拿我洗了路，那我阿路表表什么喂？ 哎，干了兄弟干嘞，没到阿江他，他妈的啥把兄弟干嘞破烂怕，路没伢苏米路，没好查路，又嘛的阿好。啊说阿哥是张手的都说啊他口的有干杯西瓜下你家的好乖哎你妈的他口面右边的阿刚说不乖搞嘞 哎喂把他偷偷给你妈妈的也没他比都说我答应他的吧他说啊姐啊都说的嘛弟弟不喂都打的有家没喂 哎比如表演欧美搞嘞格拉皮有四部出来，讲的讲我，我这路个，少部把个打来路，格拉皮讲对待你呀嘛，将来格拉皮讲你个，来我个在塞比不差的的位，哎，阿弟你阿哥， ขี้ตัวกิ่งประมาณนี้ก็กัดไต่กัดไต่ลูกขอจ้าแต่เดี๋ยวเว้ยพี่เราดูสบู่บาจีกินจะข้างนี้กูเลยประมาณไม่สวยดีก็พ่อบ้ากงลูกขอจ้าแต่เดี๋ยวเว้ยทีนี้อะไรกูก็เลยอยู่สบู่ด้วยเนี่ยอันยี่สิบแก่ของน่ะมีแล้วพี่พ่อล้านเนี่ยจ้าพี่เว้ยล้านเนี่ยจ้าพี่เว้ยนารูปยังเช่าลูซูท่ามาพี่แม่เว้ยเช่าแม่เว้ย เว้ยก็มาเช่าเว้ยเว้ย เว้ยช่วยกินสกัดเลสีแล้วเว้ย สีแล้วเว้ย มาสายอ๊อกกินสายอ๊อกเจ้าเลสากะลาพิวจงที่กะยูลาราดีสากะช่วยกินสกัดเลโก้พันเลสาเดเว้ยย่อย่อย่อ เฮ้ยเป้เว้ยเป้เว้ยโอ้โอ้เว้ยกำลังสกัดดีสกัดดีเนี่ยพูมูเลโก้ทำมีช่วยงานแต่ทองเด้อาเต้ของยายช่วยงานยาเป้โบ แกเลยพิวเจียวเนี่ยเว้ยแกเลยพิวเจียวเนี่ยเว้ย เว้ยมาที่เนี่ย เว้ยมาเลยตุรีอาตัวบ่ยันยุจิลาจิลาเว้ยยันยุจิลาจิลาเว้ย ย ศเดเว้ยยศเจียเดเว้ย งาอภานเนี่ยงาโตอเมฆโหเล็บตุรุกะตะงาโรโหเล็บตุรุกะพันเนี่ยยาดีเลยตะเชียยาดีเลยตุรุกะจ้าจ้าบ่มาละเว้ยจ้าจ้าบ่มาละเว้ยเอเว้ยนินโดมองน้ำมันนั่นลงดีมากระบาบุกเว้ย ตัวก็เอ๊ะแกเลยผิวดีกูจุ่มมาขันเนี่ยบะมาด้วยย่อจุ่มมาขันเนี่ยช้างด้วยย่อจุ่มมาขันเนี่ยยังไข่ด้วยชิ้นด้วยย่ออากงลงไล่ตัดเนี่ยดูขาเป้เนี่ยแต่เว้ยเป้เนี่ยแต่เว้ย เว้ย มังยี่ยี่กันเลยโอ้ยงาดามายินเนี่ยนุ่งนุ่งนุ่งนุ่งซีงาตัดเดียวเชียวเว้ยตัดเดียวเชียวเว้ยจีจังมาโอ้ยงาโรอามีเนี่ยงาโรอภาวุลเลตุขาเป้ ตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยน้ำมันจ้าจิ้มเว้ยน้ำมันจ้าจิ้มมูอายุไม่ได้บาร์เรจามีมังนี่เอ้มังนี่เอ้ลุกตั้งแต่ยามยามยากระดิ่งอาตอมน้ำมูห้องมันเลยตุรุตายาลุชิบเราไปเสียวเสียวเสียวมาเด้เสียวมาเด้อ เจ้ามาเด้อแต่เสียงเสียงเดียวเจ้ามาเด้อแต่เสียงเดียวมังนี่เอ้มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มังนี่มัง ปัตตาถ้วยปัตตาถ้วยเปล่าดาหน้าถองทั้งเว้ยเอ้ยบ่เว้ยเอ้ยบ่เว้ยเอ้ยนี่โดมองนำมาเยโหปะติงะลาแท้มันจ้าจี้เยดีมาชื่อเดกะยิงบะมาโดหลุเตยะกะดีเนียกะปินเลก้าวจีตวายญูจีญูกงกะนี่ตะบงถะปิกะละผู่ฤกูอะเยยองปะแม้เว้ยปะแม้เว้ยปะแม้เว้ยเอ้ยนี่โดกะดีเนตวายกะตะบงถะปะเย กะละผู่โยรวยเนี่ยติสสาบ้องงานอันจี้โดดีเบกกูเซ่แม่บีไว้ใต้นี่โดงานเนี่ยทอซีทอไปนี่กูเนี่ยยอกกะป่องบีโหอนอกเพกกะหนีบีหนองมิถะแม้เว้ยเอ้โดหนองมิถะยิ่งไม่ถากองดุยอะชิเบกกูสิดตัดยะมะลูลูอนอกเพกกูสิดตัดยะมะลูลูเนี่ยเฮ้กูอ่ะจะกุมมาเว้ยดีโดมาดีไม่ถากองนี่กูโตกะพั่นบีตัดละยุงป้อกว่าดามะก้าวบูลาเว้ยต้องแม้เว้ยต้องแม้เว้ย อันนั้นเป็นเลขาเฉยกันเนี่ยพี่หนองมีตั้วถ่าบาปัตตาโทเอ้ก้าวหน้าบอกเว้ยทีเดียวโดนหนองมีถ่าได้เนี่ยกูหนองมีสะคั้นโลกระบี้ท่อไล่มั้ยเตเตชาๆมัดท่าจ้ะเว้ยหนองมีสะคั้นแล้วเว้ย ไม่สาดเอาเลยแล้วก็มีเว้ยงานนี้ได้ที่เลยมาเพื่อนผู้ใครชาติ जा खा जा जा एक बार डालू ने लखो हा छा लाने लखो छा मुले ने लबी है हा हा हा अमाइ मखाने को मेजी को ऊपरी तोड़ जा है शाम में तोड़ने ली तन्ना जी ने बिली में है हे हे आ खा को गुंग तोड़ बा हा वे बता तूने तो रोपिया वा चावा ला वे फिर तोड़ने ये नो बना पंगा में चावू वे Hey, show me, you know, you're a big one. You're a big one. You're a big one. Hey, go, Lee. Shwee, get you, Lee. So get he. That's who? Hey, get a few minutes. I'm going to get a meal. You quit. Don't lose me. Nene, Zobby, quit. Don't set that name. You quit. You know, Mona, they're going to get with me. Can I miss that way? My dog, we. Let me go away. Don't go ahead. My Luna, my boy. อ่าวันนี้มาอมอลมาบาดีโอกาทาลูกเกลยาตาเจ๋เมเวงามตั้วเวเอ้แค่เด็กเกลีเวเกลีโซราลูจีสกาโกน่าถองยาเรเวเอ้จาจีมาเลเวเวติโนมองนัวโกเต็มมองโดเรกะเมกวยปิ้วปิ้วอเวโกซ้อขอตั้วโตโตวิปะเวเวจาจาเฮ้ยมามาเปียมาถ้วยอองเล่เบกะวะเฮ้ยมามาเฮ้ยมามาเฮ้ยนี่นี่มาเลยนี่ นี่มาลีเจ้าล่ะจีเอ๋วีงารู้เบ้อบ่เปลี่ยนมาแล้วเว้ยเตียเตียแล้วนี่ไม่ใช่วูเอ๋ตู้เบ้อตัวมาแล้วเว้ยมองนี่มาเจ้าบ้านเว้ยมองนี่เดียวลงสิได้เด้อเว้ยอ้อมเลลีๆๆมาเลยเจ้าเปลี่ยนมองนี่กระละอยู่ยาซ้อมนี่จริงพี่ยกบ่บ่บ่สิ่งหยอกชวยขวินน่ะมาอำมาละเต็มมีมายกบ่มาให้เว้ย มาวันนี้มาวันนี้นะเบ้มามาตั้วเนี่ยเว้ยมาตั้วเนี่ยเว้ยมาวันนี้เข้ามาเลยมาเลยเฮ้ยอันนี้ส่งยังมียาวบ่บ่บ่ใส่เมียวโซราเฮ้ยบ่ใส่เมียวโซราช่วยขวัญเบี้ยวบ่ลูกบ่ใส่เมียวโซราเฮ้ยขวัญกินเงี้ยเบี้ยวบ่ลูกช่วยขวัญเอาไปไว้ไว้ ช่วยคุยงานวิไว้ช่วยคุยงานวะเว้ยมองยี่มองยี่เนี่ยมาคุยเนี่ยน้องยี่มาเลยมาไปร้องมามาคุยว่าผมมองยี่มองน้องมันเนี่ยเอาเท่เตะที่เล็ดด้วยปีรอดูดูเต็มเองยี่มาเลยเตะดูดูชิเล็ดดูดูบ่เว้ยยี่บินงานเลยเบี้ยจ้าบ้าตัวยี่มาเลยมองยี่ยี่บินงานเลยเบี้ยจ้าบ้าตัว ชีวิตเกลี้ยงมาเปลี่ยนไหนล่ะชีวิตเกลี้ยงมาเปลี่ยนไหนล่ะอาจารย์ไปดูติสซาบ่าวโดยเหยาอาจารย์ไปดูอาจารย์ไปดูติสซาผ่าวโดยเหยาถ้ามาเฮ้เฮ้เว้ยหมองนี่มาเลยเว้ยหมองลอยายควยตะบ่าวตวยเนี่ยล่ะนาย ลูกยามองหน่วยยาขึ้นอะไรทางกระทงยาขึ้นอะไรสัญญาพี่ยามเลยกว่ากระเบียวไม่ใส่กางเกงเนี่ยกางเกงมาตอนไหนมาเรียลได้ไปบริขณะขณะพี่จ้าเนี่ยงานเราอีลูกตาเรียมเลย แกนี่ยีได้ไม่ใช่ยินแต่นี่ไม่ใช่ยาทุกข์ขับมาเว้ยกระทงยาทุกข์ขับมาเว้ยอีบ้าใช่ยากระลับผิวกางนี่เว้ยพี่กระลับผิวนั่งเลยประมาณติดสาบกางนี่เว้ยพี่อายุตาตุ่งจมักขันเนี่ยบ่งนี่เว้ยพี่บอกว่าเต้าเนาะจีบีป้อมมาเว้ยอัตเต้ไม่วางยองผิวอะไรนี่ยามาอ่ะแค่ตาเว้ยกว่าที่ติงาลูกงามลูกชิโนบ่าวกว่าลูกชิโนบ่าวจิโรเล่ไปเฮาเมเลกว่าเมียนเลยฮ่าเฮ้เฮ้ กูกันน่ะมาลูดานี่จ้าเลยกว่าลูดานี่จ้าเลยมาเล่นกระชงยาฮะตัวจี้อย่างกว่าลากว่าลากว่าฮ่าเฮ้เฮ้เนี้ยว่ะเฮ้เฮ้พม่าลูเนี้ยเฮ้พม่าก้อนเนี้ยพม่าลูเนี้ยยี่นี่นู่นเล็กกันนั่นละกันจ้ามาเว้ยโดนมองน้ำมันเนี้ยนี่นู่นเล็บอะไรชิโนบะเว้ยโดนคุณยี่บะเว้ยเนี้ยมันชอบเนี้ยมาเลยกว่าดูมีว่าตาเบิกตัวไหนจะมาดิพี่ยามเอ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ လာဒီဘက်ကိုတက်ကြဒီဘက်ကိုလာကြဟာကလပ်ပြူတွေနောက်ကလိုက်လာတာဟိုးကွာ

สเกลอมิญิเมียโอสเกลอมิญิเมียฮะทอซีทอบายนะจีล่ะฮะมามาลาซันลาซันยอดดิมาพยิงงามินิกาเนไฟยงหนอกะอเม่หนอซากว่าอเม่หนอซามามาสเกลิเมียดาบาอเม่ซาบาลิเมียบาจาวอะมะเลกว่าชวยกินหมองนะมะโหพ้าโมกฤษบอกว่าอีนูหมองนะมะกะตะบงใต้ปีตะนี่ดาโหกว่าดีปิงเลก้านจีตะช่องมาพยิงตะงาบะมาตะงามนตะกาฤเนอลวนเตอกาก๋วยเป้นี่จาลุ อีกยังมองนะมะตะบงแต่ชี้นี่ดาบ่กว่าอ๋อดีโหลล่ะอะกูกะละบิวอะชินทะคินหน่วยก็ฮอวิสอะเหมี่ยงเนี่ยปองนาอะเหมี่ยงด้วยเป้ทาบิเยจ้องโบกาเนี่ยทะคินกะเลกะเลยงาล้ําปะเนี่ยนอกกะงาเนี่ยอตู่ไล่ไต่ผู้โฮกะยังมองนะมะเนี่ยเสร็จตวยเดเทียนยะเดตะงาลีฤวีหมั่นนะเหมี่ยอะเหมี่ยงเนี่ยปิดพันซีโลวิ่นชินเนาะกาเนี่ยไปกะอะไม่หนอทุ่ไล่บีฮะ อ้าวมะลีเปียสเกลโหลนี่พะยะเอขะยุเหมี่ยกระร้องใจพันเ ြီးရဲ့ဘူဘူကလေးတငါကုန်းဘက်မှာလဲနေသူရင်ဆိုတဲ့ဗမာမင်းအနွယ်တော်တဘုံမင်းသားတယောက်ပေါ်ပေါက်နေပြန်တဲ့အဲ့ဒါနှိမ့်နေရအောင်မေနှိမ့်နေရအောင်မေဗ ျဩနေသူရင်ဆိုတဲ့တဘုံမင်းကြောင့်ကြီးလာမှာဘူးဗျာလေ ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရွှေကရင်လေးနဲ့အဲ့ဒီနေသူရင်မင်းသားမပေါက်မရောက်လောက်အောင်မေဗျလောက်အောင်မေအဲ့ဒီနေသူရင်တဘုံမီးရောရွှေကရင်တဘုံမီးရောဟဲ့ဒီကစစ်ကဲငအန်ကြီးကငိမ့်ပြမေဗျငိမ့်ပြမေဗျ ဒါလန်လေးမြတ်ဆောင်းသားဒူးလေးထွက်အောင်သွေးအောင်ရေးရှိရှုအောင်မှုလေးစားကွက်ရဲပဲတို့ညာ ဟဲ့ ကျွန်တော်နေသူရှင်ဂုံရှင်ဝင်းလျအောင်မဲခံမဲ့ငါမင်းသားပဲညာယာဆတ်ဆာကလားမြို့နဲ့ရေးပင်လည်းကတကြုံသားလို့ရန်သာလာစွာငါတို့နေတဲ့ပြည်မြန်မာကိုကျူးကျော်ကရန်စသည်မြအကြောင်းနေလို့အဓမ္မတည်းမီလာသည်မြသေလန်းကြပို့ရအောင်တို့ဘက်ကရိုက်မိထားမယ ်မှန်ပါဗျာတ ိုင်ရင်သာပြည်မြန်မာရှမ်းနေနဲ့ဝင်လာတဲ့လမ်းတွေဆော့ကပိုက်တိုက်ခိတ်ဖို့အခွင့်မြင်တပတ်ဆိုအသက်ပြင်ထားကြမလားမဝင်နဲ့ မှန်ပါ မှန်ပါနေချက်ကလေးကျူးကျော်ရန်သူကိုရန်သည်မြတိုက်ထုတ်ရအောင်ဘောဆောင်တဲ့ရှင်ပြိုးရင်မှုရိုင်းမင်းစကားတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဖို့မူလီလီစုံကြီးစွာရှိနေကြောင်းမှနေစဉ်ဘူးကြီ းအေးကောင်းပြီကလဖြူကလနဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တို့စိုးကျိုးဖက်ဖို့တို့ပြည်တွင်းချင်းချင်းကဝင်လာသည်မြသေစင်းကြကြဖို့မြန်မာကရှိကဝင်ရမဲကွာ ဟုတ်ပါ အရင်ရခိုင်တင်းကနောက်ကတက်ရှမ်းနဲ့ချင်းတို့ကမြောက်ဘက်ကနေမွန်တဲ့တဲ့ဝဲသားတို့ကတောင်းမဲ့ဖြာကမ်းမြောင်ခွေကနယ်ချက်တွေတလန်းတောင်မှမရွံ့နေအောင်ပပလည်းဝဲရမယ ်မှန်ပါ မင်းတို့ငါတို့ပပလည်းဝဲရမယ ်မှန် ပါအရှိတ်ကြတကယ်ရိုင်းကြတဲ့တိုင်းကတကျွန်းသားတွေမရှင်ဝဲနောက်ကြတဲ့မို့ဒင်းတို့ကိုပင်လယ်ရောက်မြုပ်ကတက်ကြတော့ ကောင်းလာပါဗျာ အေးဒီလိုဆိုရင်ကလပြူတွေရှိရာတို့တွေဝိုင်းတိုက်ကြဖို့ကလပြူတွေရှိရာတို့တွေဝိုင်းတိုက်ကြဖို့လင်းငယ်တက်ဆွင့်နေကိုစီနဲ့ပင်လယ်တွင်အောင်ဝဲစီမှတ်မိကဲခီးရသွားပြင်းရမယ် ကိုရင်ကထွန်းရဲ ့ဟာလေကုဆိုင်ရဲ့ ဘိုးကျော်ငန်ကြီးချောင်းကလက်ပံမင်းကြီးမှကတ်ထားတဲ့ဝရမ်းသားကြီးခမရဖတ်ပြီးပလားဗျာဖတ်ပြီးရင်လဲကျုပ်ကိုပြောင်းလေဗျာ တခြားဟုတ်ပါဘူးလားဗျာစောကဲဒီတို့မောင်နှမကိုအတရရအရှင်းရဖမ်းမယ်ဆိုပြီးကလဖြူဝှ့ရှင်တော်နဲ့တာနေဖိတ်သခင်တို့ကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့စာပေါ်ကူရင်ကအ င်းဒီရွှေကရင်မောင်နှမမလဲဒုက္ခပါပဲကွာဒုက္ခပါပဲဒီကလဖြူဖိုက်သခင်ကြီးကလဲဘာမဲ့ကြောင့်အညိုးကြီးပါလိမ့်မလဲဗျာ ဟာကြောင့်အညိုကြည့်ရမလဲဗျသူ့ကြုံမခံလို့ဗောဗျရှင်းနေတာပဲဗျဟိုတလစီကဲဥဟန်ကြီးနဲ့လိုင်းမုံတကြီးတို့သူတို့လိုသူ့ကြုံခံလိုက်ရင်တော့ຢာဒူးရမှာပေါ့ဗျာ အေးဗောဗျရွှေကရင်လေးစောကရီသာသူ့ကြုံစည်ရင်ဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးမျိုးအုပ်မျိုးတကြီးတော့ဖြစ်မှာပဲပြုတ်ကဲကဲကဲသူများအတင်းပြောနေလို့ကိုပဲခတ်တုတ်တို့လှော်ပြိုးခတ်တုတ်တို့လှော်မိုးချုံရင်ရေကြနဲ့လေထတိုးနေအောင်မနော် ကောင်းပြီဗျကောင်းပြီရွှေကင်လေးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို 别人嘛看也红路，第几回个红内马子呀？ 红内马子呀！ 喂， 雪冰嘞！我没变嘛， 喂， 没变嘛，喂。哎，喂。没变嘛，喂。三一万路，摔跤吧。格拉皮乌就叫个人喂，喂嘟嘟嘟飘过呀。喂，把它偷。 雪冰嘞。 偷个人把嘛偷上当，去就一图片。路就一看片，当然没头上毛了，尾巴在头耶。 好茶包水给你喂，吃酒一图片，路就一看片比，当然在头上没喂，头上喂。 因为第六大茶包来给你，多少面子给了你，就被喂了，不能冷么来喂。 吃酒喂了，都干你比当的片么喂。 路你走喂了呀喂。 喂，看看你片再来么喂。 讲没喂，讲没哈。 喂，说大兔，说大兔， 喂不走嘞喂， 我嘞跑肚跑肚， 哎，哪位地方学个英文来写的喂？ 哎，我跟了部的讲没啥的讲没啥的哈，我说考哪个样了喂？ 喂，你考哪部没留嘞？你跟了票没啥讲喂？我都面前我们奶奶没拉奶路，都学个英文个阿妹 baby， 你也这个啥说他的？哎呀，没留的讲你，妈妈通常在看古单呢，才被骗来到报告耶。 喂，你也叫我说来跟了票讲哦，我看过片片，哪来没喂？ 嘿，你也叫我说来跟了票讲你个，看片片打的你阿个嘞，跟了票看片公路啥说他来，我嘿讲耶。 喂，看片公路啥说他来没喂？大妈都说直接查来跟了票就贴个公路，对左边都给我叫到嘛，去嘛不？ 嘿。跟了票公路看片不抓着，嘿抓着喂。 抓着喂。 我们的干那么色的人呢，干了酒里拉过没喂？你那个胖么罗的喂？嘿，都看吧，喂，都罗俺六回来他个喂，别吃没喂，别吃没喂，俺那抽烟，俺们来不喂，都年纪又都怕被怎么喂？我们来看到了喂喏，咱们路没事了，我听嘛耶，都看被麦格勒酒里拉样的比拉喂，阿爹妈喂，阿爹妈喂。 你都哪里不露露呀？我们嘞，不露露呀？我们嘞喂！ 我呀，我别赢我们，就得米来玩耶！ 我母嘞， 我心里话喂，没别事干来玩哟，那些都给你了吧，那些都给了吧。 忙你些嘞，你妈嘞！ 喂，不忙些我买你，就忙那忙我给吧，喂，都有我给来打亲戚了，喂，给来打亲戚了。 喂，我没盘的乖，亲戚都路遥，喂，别家没乖。 啊，这边别啊，不忙你，忙你， 婆婆嘞， 赶紧嘞，忙那那边喽。我当阿爸妈妈都爷爷我当阿爸妈妈都爷爷想不啦背着多少了毛你 你妈嘞我那么细的喂你妈嘞 我毛那么黑没麻子的大 大喂苏大 苏巴乐家 走了，走！ 把来喂，把来喂， 把来喂，弄么的呢？地带你弄么皮肤喂？ ช่วยกี่มองน้ำมาบุหรี่บ่ใส่ตีพี่แล้วดูปีเลยไปกันเนี่ยพี่จะไม่วิ่งพี่ไม่ไหวเอ็งยิ้มเยอะละเก้าเลยเว้ยเฮ้ผู้หมู่เล่นเลยบ่ได้ทำเนี่ยเลยบ่ละฮะ วิ่งละวิ่งละวิ่ง เฮ้เฮ้เฮ้ช่วยกี่มองน้ำมาโอ้มองน้ำมา เยี่ยมเยี่ยมมันรู้บ่าวกว่าโดนเสียงตะกี้ก็ดูเท่านั่นยังไปไอ้ช่องทางไอ้ตามากว่าช่องทางไอ้ตามา เฮ้ตามาดูมันเข่าบ่อย เฮ้เฮ้เจ้าลงมาอย่างละเจ อีสานล้านหน่วยปาวินหลุ่ช้าท่าได้อนุปัญญาศีลเมียก็တော့နိုင်ငံကျော်စိုင်းစီယာကြီးဘုံလေးဦးလာထွန်းရဲ့တပင်ဦးရင်မှအတိပွင့်များဖြစ်ကြတယ်မင်းသားရိုးရအောင်မြိုင်တပင်ဦးရင်မောင်တိုင်းဝင်းစိုးမေအောင်မင်းသမီးချစ်ပန်းတွင်ရုပ်ဆုံးမှမတင်ကြီးမြစပင်နှင့်စွဲစုံလူရွှေတော်ဦးဝေလာဟင်္ဒရာမြခိုင်ရန်ကုန်အောင်မို့ပြည်သူမင်းမင်းထိုက်ရန်ကုန်စိုးကြီး ตะบาวะซะซองไส้เมียจ่อรุส่งเลยซัวปาวินญาอยู่ปะติ้งไส้กะละเมงลาชวยไส้เนี่ยงวยแน่ตักขิซ่อดုံเมอุกกะลากุจิงงวยกีตาร์เป้กุไนซุซะเดอนุปัญญาศีลมองง้าเลยจ่อวีซาเมียนไส้ซัวปาวินอินเสร็จไล่ไปดิออดาศีลปองโกไส้เนี่ยเปียชวยล้านจะไปดิครับเนี่ย